Ik zie in jouw open ogen een angst die ik zo goed herken. Haast een vrouw, maar nog een meisje. De tijd heeft jou nog niet erkend. Ik weet dat het soms moeilijk kan zijn. Het gevoel alsof niemand jou begrijpt. Soms boos op het leven, maar het is geven en nemen. Ik zie mezelf als ik naar jou kijk. Te klein voor het tafelkleed, te groot voor het servet. Ik ben ook geweest daar, daar waar jij nu bent. En ik weet als geen ander, mijn lieve meisje, dat jij je wel redt. Ook al ben je nu ook te klein voor het tafelkleed en te groot voor het servet. Ik zie jou kijken naar wat je ooit wilt bereiken, maar de lat wordt steeds hoger gelegd. Is het haalbaar? En wat is tastbaar? Niet alles wat wij zien is echt. En ik weet dat het soms moeilijk kan zijn. Het gevoel alsof niemand jou begrijpt. Soms boos op het leven, maar het is geven en nemen. Ik zie mezelf als ik naar jou kijk. Te klein voor het tafelkleed, te groot voor het servet. En ik ben ook geweest daar, daar waar jij nu bent. En ik weet als geen ander, mijn lieve kleine meid, dat jij je later wel redt. Ook al ben jij nu ook te klein voor het tafelkleed en te groot voor het servet. Te klein voor het tafelkleed en te groot voor het servet.